بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون سورة عنكبوت سورة عنكبوت کا سورة قصص کے ساتھ ربط نامی قصص موسیٰ سے معلوم ہو گیا کہ انہوں نے توحید کی خاطر کتنی تکالیف اٹھائیں. سورت قصص میں پورا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی سیرت پوری آئی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے مختلف قصص, مختلف حالات. یہ قصص موسیٰ سے معلوم ہو گیا کہ انہوں نے توحید کی خاطر کتنی تکالیف اٹھائیں. اب فرمایا سورت عنکبوت میں, یہ نہیں غیر اللہ کو برکات دہندہ, غیر اللہ کو برکات دہندہ اور کارساز سمجھنا, اسی طرح بے سود ہے جس طرح مکڑی کا جالا. غیر اللہ کو برکات دہندہ اور کارساز سمجھنا, اسی طرح بے سود ہے جس طرح مکڑی کا جالا, عنکبوت کا جالا. جس طرح عنکبوت کا جالا نہ سردی پہ کام آتا ہے, نہ گرمی میں کام آتا ہے, نہ ہوا کو روک سکتا ہے, نہ بارش کو روک سکتا ہے, کسی چیز میں کام نہیں آتا, بالکل بے فائدہ ہے جس طرح عنکبوت کا جالا, مکڑی کا جالا, اسی طرح غیر اللہ کی پکار بالکل بے فائدہ ہے. غیر اللہ کو برکت دینے والا سمجھے کوئی برکت دینے والا نہیں, غیر اللہ کو کارساز سمجھے کوئی کارساز نہیں ہے. کارساز ان کو سمجھنا, برکات دہندہ سمجھنا بالکل بے فائدہ ہے جس طرح عنکبوت کا جالا بے فائدہ ہے. یہ پہلا ربط, ربط نامی. دوسرا ربط, ربط مانوی. سورت فرقان سے دعویٰ جو چلا ہے, دعویٰ وہی ہے تبارک الذی, کے ہر چیز کے اندر برکت پیدا کرنے والا اللہ ہے. سورت فرقان میں اس پر عقلی دلائل کا ذکر تھا, برکات دہندہ اللہ ہی ہے. سورت فرقان میں عقلی دلائل کا ذکر. سورت فرقان کے بعد شعراء آئی, شعراء میں نقلی دلائل کا ذکر. اسی دعویٰ تبارکہ پر سورت شعراء میں نقلی دلائل کا ذکر. سورت نمل میں اس کی دو علتوں کا ذکر. سورت نمل میں اسی دعویٰ کی علتوں کا ذکر. اور قصص میں اس مسئلہ کو بیان کرنے کے لیے تکالیف کا ذکر. مسئلہ بیان کرو گے کہ ہر چیز میں برکت دینے والا اللہ ہی ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو برکت دینے والا ہو, کسی کے نام کے اندر کوئی برکت نہیں ہے, صرف ایک اللہ کے نام میں برکت ہے. جب یہ مسئلہ بیان کرو گے مصیبتیں آئیں گی. سورت قصص میں بیان تھا مصائب کا, اب سورت عنکبوت میں, اب سورت عنکبوت میں بتایا جائے گا. وہاں تو تھا نا قصص میں آیا, یعنی موسیٰ علیہ السلام پر مصیبتیں آئیں, اب بتایا جائے گا یہ مسئلہ تم مانو گے تم پہ بھی مصیبتیں آئیں گی. موسیٰ علیہ السلام پر اسی مسئلہ کی وجہ سے مصیبتیں آئی تھیں, تم بھی مان لو گے اس مسئلہ کو تو تم پہ بھی آزمائشیں آئیں گی, لیکن ثابت قدم رہنا. مصیبتیں آئیں گی, آزمائشیں آئیں گی, لیکن ثابت قدم رہنا ہوگا. یہ دوسرا ربط. خلاصہ, اس صورت میں ایک دعویٰ عمومی ہے جو پہلے مختلف صورتوں سے چلا آ رہا ہے کہ برکات دہندہ اللہ ہی ہے. یہ دعویٰ عمومی. اس دعویٰ عمومی سے ہٹ کر دو خصوصی دعوے ہیں, دو خصوصی دعوے ہیں اس صورت میں. پہلا دعویٰ, توحید کی وجہ سے مصائب آئیں گے, توحید کی وجہ سے مصائب آئیں گے, ثابت قدم رہنا, گھبرا نہ جانا. توحید کی وجہ سے مصائب آئیں گے, ثابت قدم رہنا. یہ پہلا دعویٰ ہے. دوسرا دعویٰ, توحید کے منکر اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے. جو توحید کے منکر ہیں اور توحید والوں پہ ظلم و ستم کرتی ہیں, سزائیں دیتی ہیں, توحید کے منکر وہ اللہ کی پکڑ سے, اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے. اللہ جب چاہے گا پکڑے گا ضرور ان کو, اللہ کی گرفت سے وہ بچ سکنے والے نہیں ہیں. یہ دو خصوصی دعوے ہیں. ان دو دعووں کے لیے اللہ سات قصے پیش کر رہا ہے, سات واقعات, پیغمبروں کے سات واقعات اللہ پیش کر رہا ہے. تین واقعات پہلے دعوے سے متعلق ہوں گے, پہلے جو تین واقعات آئیں گے ان کا تعلق ہوگا پہلے دعوے کے ساتھ کہ دیکھو فلاں پیغمبر پہ بھی مصیبت آئی, دیکھو فلاں پہ بھی آئی لیکن وہ ثابت قدم رہے, تم پہ بھی مصیبت آئے گی تم بھی ثابت قدم رہنا. تین واقعات پہلے دعوی سے متعلق اور بعد والے چار واقعات دوسرے دعوی سے متعلق. بعد والے چار واقعات دوسرے دعوی سے متعلق, چار واقعات اللہ دیکھ بیان کرے گا, دیکھو فلاں قوم اس کو ہم نے پکڑ لیا, فلاں کو پکڑ لیا, فلاں کو پکڑ لیا, کوئی ان کو بچا نہ سکا. تو توحید کے منکر ہماری پکڑ سے بھاگ نہیں سکتے. یہ سات قصے آئیں گے. اس طرح عمومی دعویٰ آئے گا, مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت, اور اس دعویٰ پر چار عقلی دلائل, وہ جو عمومی دعویٰ آئے گا اس پر چار عقلی دلائل, ایک دلیل وحی اور ایک دلیل نقلی کا بیان آئے گا. چار دلائل عقلی, ایک دلیل وحی اور ایک دلیل نقلی ذکر کی جائے گی. حسب موقع بشارات, تخویفات, زجرات کا بیان ہوگا. چلو جی, الف لام میم, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. احسب الناس دعوی سورت اولن, دعوی سورت اولن, احسب الناس, او کیا گمان کر لیا لوگوں نے, ان یترکوا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے, ان یقولوا صرف اتنا کہنے کی وجہ سے کہ آمنا ہم ایمان لے آئے, اتنا کہیں گے آمنا اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا. وہم لا یفتنون, اور وہ آزمائشوں میں ڈالے نہ جائیں گے, ان پہ مصیبتیں نہ آئیں گی. وہ کیا گمان کر لیا یہ, نا ایسا نہیں ہوگا. وہ سمجھے ایسا نہیں ہوگا. گمان کر لیا لوگوں نے کہ چھوڑ دیے جائیں گے, اس وجہ سے اتنا کہ وہ کہیں آمنا وہم لا یفتنون, وہ آزمائے نہیں جائیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, البتہ تحقیق ہم نے پہلے لوگوں کو آزمائشوں میں ڈالا تھا, پہلے لوگوں کو آزمائشوں میں ڈالا تھا, اور تمہیں بھی آزمائشوں میں ڈالا جائے گا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. فَلَيَعْلَمَنَّ حِكْمَتِ آزمائش, کیوں اللہ آزمائے گا, اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے. لَيَعْلَمَنَّ عِلْمِ ظُهُور, اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے الذین صدقوا, سچے مومن کون ہے کھوٹے کون ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا, وہ لوگ جو سچے ہیں, فی قولہم آمَنَّا, جنہوں نے آمنا کا دعویٰ کرنے میں سچا کر کے دکھایا وہ کون ہے؟ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جھوٹے کون ہے؟ سچوں اور جھوٹوں کو ظاہر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آزمائشیں آئیں، اس لیے ہم آزمائشیں دیں گے. وہ یہ خیال نہ کرنا کہ آزمائش نہیں آئے گی، مصیبتیں آئیں گی، پر ڈٹ کر رہنا ہوگا. یہ پہلا دعویٰ ہے. مصیبتیں آیا کرتی ہیں، اللہ کے دین کے لیے، توحید کے لیے مصیبتیں آئیں گی، ڈٹ کر رہنا ہے، گھبرا نہیں جانا ہے. یہ پہلا دعویٰ. ام حسب الذین یعملون السیئات، دوسرا دعویٰ، دعویٰ ثانی. اور کیا گمان کر لیا ان لوگوں نے، یعملون السیئات، جو برے کام کرتی ہیں، شرک کرتے ہیں، شرک و معاصی، یا ملون، وہ جو دن رات شرک اور باقی گندگی کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ان کا خیال کیا ہے کہ ایس بکونا، وہ ہم سے بھاگ جائیں گے؟ وہ کیا خیال کرتی ہیں، گندے کام کرنے والے، شرک کرنے والے، کہ وہ بھاگ جائیں گے ہم سے؟ سا اما یحکمون، بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتی ہیں، یعنی کوئی بھاگ سکتا کوئی نہیں، اللہ کی گرفت سے وہ بچ سکتے نہیں ہیں، اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے، اللہ ان کو پکڑے گا، ان کو. یہ دوسرا دعویٰ. ادھر ایمان والوں کو اللہ کہتا ہے تم ڈٹ کر رہو، ادھر ان کو کہتا ہے ظلم کر لو، ہم پکڑیں گے تمہیں بھی سیدھا کریں گے. اب جی، من کان یرجو لکاء اللہ، اس آیت کا تعلق ہے پہلے دعوے کے ساتھ. جو اللہ کی ملاقات کی امید کرتا ہے تو پریشان نہ ہونا چاہیے. جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، مصیبتیں آ جائیں، اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ یہ علت ہے آگے، فإن، علت جزا مقدر کی. کیوں؟ اس لیے کہ فإن اجل اللہ لآت، فإن اجل اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے وہ آنے والا ہے. وہ جو چاہتا ہے کہ میری ملاقات ہو جائے میرے اللہ سے، سمجھو، جو اللہ کا دیدار چاہتا ہے، اللہ کی زیارت کرنا چاہتا ہے، اللہ سے ملنا چاہتا ہے، مصیبتیں آ جائیں تو اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے. مصیبتیں آ جائیں تو اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے، لآتن، وہ آنے والا ہے، وہ وقت آئے گا، پھر اللہ سے ملاقات ہوگی، سارے غم ٹل جائیں گے، سارے غم ٹل جائیں گے، سارے دکھ ختم ہو جائیں گے. فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، اللہ ہو اللہ، وَهُوَ السَّمِيعُ، وہی ہے سننے والا، وہی ہے جاننے والا. سارے غم ٹل جائیں گے، گھبرانا نہیں چاہیے. آگے ومن جاہدا، بشارت. ومن جاہدا، جو جہاد کرتا ہے، سمجھو، یہاں جہاد، یہ جہاد نہیں مراد ہے، یہاں جہاد مجاہدہ، تکلیف برداشت کرنا، مجاہدہ. جہاد مراد نہیں، بلکہ ایذائے کفار پر صبر کرنا. ومن جاہدہ، جو مجاہدہ کرے گا، مشقت برداشت کرے گا. من جاہدہ، جو مشقت برداشت کرے گا، دین کے لیے مصیبت آتی ہے اس پر، مصیبت آ جائے، مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائے، تو اللہ پاک کہتا ہے فإنما یجاہد لنفسہ، وہ مشقت برداشت کر رہا ہے اپنے فائدہ کے لیے. ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تو کوئی محتاج نہیں ہے، اس کا اپنا فائدہ ہے. یہ بشارت. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان جن کا عقیدہ ہے کہ برکتیں دینے والا اللہ، یہ آمنو کا معنی یہاں پر ہی آئے گا، جن کا عقیدہ ہے برکت دینے والا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی برکت دینے والا، کوئی نبی ولی برکات دہندہ کوئی نہیں، کسی کے نام میں ذرا برکت کوئی نہیں، صرف ایک اللہ کے نام میں برکت ہے، جس کا یہ عقیدہ ہو وہ عامل الصالحات. عمل الصالحات کے معنی اس عقیدہ پر جو مصیبت برداشت کرتا ہے، یہ عمل الصالحات ہے. اب وہ سمجھے، اب اس صورت کے مطابق عمل الصالحات کیا معنی نہیں کرنا، جنہوں نے نیک عمل کیے، کیا مطلب اشراق پڑھیے تھے، چاشت پڑھیے تھے، نفل بوتے پڑھے، نہیں، عمل الصالحات. توحید کی وجہ سے مصیبتیں آ گئیں، انہوں نے مصیبتیں برداشت کی، یہ ہے عمل الصالحات. سمجھے، توحید کا عقیدہ اختیار کیا، توحید کی وجہ سے جتنی مصیبتیں آئیں انہوں نے برداشت کی، جب مصیبتیں برداشت کی انہوں نے، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، واہ، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، سمرا دفع ضرر، ان کی جو سیئات ہیں، اللہ کہتا ہے ساری سیئات مٹا دوں گا، ان کے نام یا مال میں کوئی برائی نہیں رہے گی. شرط یہ ہے کہ توحید ہو، توحید کے لیے ہر قسم کی قربانی ہو، مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائے، مجاہدہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اس کے نام اعمال میں جتنے برے کام اس سے ہو چکے ہوں گے وہ تمام برے کام مٹا دیں گے، معاف کر دیں گے ساری غلطیاں. واہ، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ جلب نفع، بدلہ دیں گے جو وہ عمل کرتا ہے اس کا بدلہ دیں گے، بدلہ بھی احسن، بدلہ بھی، ہاں بدلہ بھی احسن، برائیوں کو معاف کر دیں گے، اور نیکیوں کا بدلہ صرف حسن نہیں احسن. وَلَنَجْزِيَنَّ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اہمیت دعویٰ، یہ جو دعویٰ توحید ہے، اب دعویٰ توحید کیا آ رہا ہے کہ برکات دہندہ اللہ ہی ہے، برکات دہندہ، کوئی نبی ولی برکت دے سکنے والا کوئی نہیں، کوئی نہیں، یہ اہمیت، اس کی اہمیت کا یہ حال ہے. اللہ پاک کہتا ہے کہ والدین کے ساتھ بڑا احسان کا حکم دیا، بڑی اطاعت کرو، بڑی اطاعت کرو، لیکن والدین بھی اگر کہیں شرک کر، والدین بھی کہیں کہ تو کہ پیر کے نام میں برکت ہے، فلاں حضرت صاحب کے نام میں برکت ہے، فلاں بابا جی کو برکت والا سمجھ، نہیں ماننی ہے، باقی ہر چیز مان والدین کی، پر شرک والی بات ماننے کی اجازت ہو کوئی نہیں ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اہمیت دعویٰ، ہم نے حکم دیا انسان کو والدین کے ساتھ احسان کرنے کا. وَإِن جَاهَدَاكَ، یہ قُلْنَا، ہم نے یہ کہا، ان جَاهَدَاكَ، اگر وہ زور ڈالیں، اگر وہ لِتُشْرِكَ بِي، تاکہ تو شریک بنائے میرے ساتھ، ما لیس لک بہ علم، ان کو جن کے معبود ہونے کا تیرے پاس علم نہیں، دلیل نہیں، لیس لک بہ بمعبودیتہ، جن کے معبود ہونے کی کوئی دلیل نہیں، علم نہیں، اگر وہ کہیں کہ تو شریک کر، فلا تطعہما، تو ان کی اطاعت نہ کر. شرک والی بات صاف کہہ دے، نہیں مانتا ہے. والدین کی شرک والی اگر بات ہو تو صاف کہہ دو، ماننے کے لیے تیار ہو نہیں ہے. الیہ مرجعکم، کیوں؟ علت میری طرف آنا ہے تم تمام نے، میری طرف، فأنبئکم بما کنتم تعملون. والذین آمنوا، بشارت، آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، ہم ان کو صالحین میں داخل کریں گے. ومن الناس زجر، بعض وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے تھے، فیضہ اوزیا فی اللہ، جب اس کو ایزا دی جائے، فی اللہ فی توحید اللہ، ڈنڈے پر جائے دو چار، مصیبت آ جائے، تو کہتا ہے جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، لوگوں کے فتنہ کو اس طرح بنا لیتا ہے جس طرح اللہ کا عذاب ہے، جس عذاب میں انسان مجبور ہو جاتا ہے، وہ پھر مجبور ہو کے یعنی دوسری طرف جاتا ہے. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اگر آ جائے تیرے رب کی طرف سے نصر، امداد، امداد یعنی جہاد ہو اور مال آ جائے، جہاد ہو اور مال آ جائے، پھر کیا کہتا ہے؟ اِنَّا كُنَّا مَحْكُمْ، ہم بھی تمہارے ساتھ ہے، ہم بھی تمہارے ساتھ ہے. اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَلَمَا، کہ اللہ نہیں جانتا ان کو، بما فی صدور العالمین، یعنی یقیناً اللہ جانتا ہے، علیہ السلام، یعنی دل میں ایمان نہ تھا، ایمان نہ تھا، وہ سمجھے یہ زجر ہے اس پہ. آگے لَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ ظاہر کرے گا، وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ حِكْمَتِ مَسَائِبِ، مصیبتیں کیوں اللہ دیتا ہے؟ ضرور اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا ایمان والوں کو، اور ظاہر کرے گا منافقوں کو، پتہ چلے پکے مومن کون ہے تو منافق کون ہے. یہ علم، علم ظہور، یہ بشارت ہے. لیعلمن، بشارت، اور اس میں علم سے مراد ایک ہے علم ظہور، یعنی ظاہر کرے گا اللہ. دوسرا علم سے مراد مجازات، روح المعانی، علم سے مراد جزا، مجازات یعنی بدلہ دینا. اللہ بدلہ دے گا ایمان والوں کو بھی تو منافقوں کو بھی، اللہ نے بدلہ دینا ہے ایمان والوں کو بھی اور منافقوں کو بھی. وقال الذین کفروا شکوہ ما تخفیف اخروی، کہنے لگے کافر للذین آمنوا، ایمان والوں کو، کافر کیا کہنے لگے؟ ایمان والوں کو، اتبعوا سبیلنا، وہ ہمارا رستہ اختیار کرو، سمجھے، ایمان والا رستہ چھوڑو، ادھر آؤ، ہمارا رستہ اختیار کرو. وہ تمہارے رستے میں تو شرک ہے، تمہارے رستے میں تو شرک ہے، اور اس کا تو بہت بڑا گناہ ہے. وہ کہتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں، تمہارا گناہ ہم اٹھا لیں گے، چلو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا گناہ، تمہارا بوجھ ہم اٹھا لیں گے. وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا، مشرک کہتے ہیں جی ہمارے راہ پر آ جاؤ، اور جو گناہ ہوگا، وَلْنَحْمِلْ، وَلْنَحْمِلْ، ہم اٹھا لیں گے تمہارے گناہوں کو. یہ امر ہے وَلْنَحْمِلْ، اور امر بمعنی خبر ہے، یعنی یہ معنی نہیں کرنا کہ ہم اٹھائیں، امر والا، ہم اٹھائیں گے، یہ خبر، ہم اٹھائیں گے، یہ گناہوں کا جتنا بوجھ ہوگا وہ ہم اٹھائیں گے، اور میں ذمہ دار ہوں. اے تو آئے کم کر، گناہ ہویا تو میں ذمہ دار، یہ گناہ کا بوجھ میں اٹھاؤں گا. اور اوپر لکھا اور تم سبک دوش ہو جاؤ گے، گناہ کا بوجھ ہم اٹھائیں گے اور تمہیں کوئی بوجھ اٹھانا نہیں پڑے گا. وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، اور نہیں ہے وہ اٹھانے والے ان کے گناہوں کا بوجھ. وہ کہتے ہیں ہم اٹھا لیں گے، لیکن وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ، نہیں ہے وہ اٹھانے والے ان کے گناہوں کا بوجھ، مِنْ شَيْءٍ، ذرا بھی. وہ کہتے تو ہیں اٹھائیں گے، وہ سمجھے ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے، پر ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے والے نہیں ہیں. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، جھوٹ بولتے ہیں. وَلَيَحْمِلُنَّا، ہاں البتہ لَيَحْمِلُ النَّاسِ قَالَ ہم اٹھائیں گے اپنا بوجھ، اٹھائیں گے اپنا بوجھ، وَأَثْقَالًا مَّا أَثْقَالِهِمْ، اور بوجھ اپنے بوجھوں کے ساتھ، اور بوجھ اپنے بوجھوں کے ساتھ، اپنا بھی بوجھ اٹھائیں گے اوروں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے، اوروں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے. پر نیچے لفظ لکھا ہے مگر اصل مجرم سبک دوش نہ ہوں گے. یا سوال پیدا ہوتا ہے، پہلے اللہ کہتا نہیں اٹھائیں گے، ماں ہوں بے حاملی نہ نہیں ہے اٹھانے والے، پھر اللہ کہتا اللہ یا حمل الناس کالم ولا اسکال ما اسکالم، اوروں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے اپنا بھی اوروں کا بھی، اپنا بھی اور اوروں کا بھی. اور پہلے اللہ کیا کہتا نہیں اٹھائیں گے، اوروں کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے، پھر کہتا اوروں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے. جواب سمجھو، بظاہر دونوں میں تعارض ہے. پہلے نہیں اٹھائیں گے، کس طرح یہ بوجھ اٹھا لیں اور جو گناہ کرنے والا ہے اس کو سزا نہ ہو، ان کو سزا ہو جائے اور جو گناہ کرنے والا اس کو سزا نہ ہو، اس طرح نہیں اٹھائیں گے. ہاں یہ دوسرا جو آ رہا ہے، اٹھائیں گے اپنا بھی دوسروں کا بھی. نیچے لکھا مگر اصل مجرم سبک دوش نہ ہوں گے، یعنی اصل مجرموں کو بھی سزا ہوگی ان کو بھی ہوگی. وہ سمجھے، تو دونوں میں فرق ہے. ایک یہ ہے کہ یہ اس کو گناہ کی سزا ملے اور گناہ کرنے والے کو نہ ملے، یہ نہیں ہو سکتا. ہاں اس کو بھی ملے اور اس کو بھی ملے، یہ ہوگا. سمجھے، یہ خود اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے. والا یسالون یوم القیامہ، سوال کیا جائے گا ان سے قیامت کے دن، اما کانوا یفترون. یہ آگے اب کس سے شروع ہو رہے ہیں ان دونوں دعووں کے متعلق، چاہے آگے